bene pilet. Din man i kauen bane langi. Bakit bo ba umi i be kung sa pane kine plan kita kaita be. Pano ko ba lumalaban? Kapag di ikaw ang pinaglaban, pano ko ba mabibitawan? Sabihin pwede tayo. Maling panahon dito.